40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Sobota, 22 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed huraganowym wiatrem podczas burz i możliwymi trąbami powietrznymi ostrzega IMGW. Policja uruchomiła wakacyjną mapę wypadków, apeluje do jadących na urlop o ostrożność. Włosi ogłosili ranking prawdziwych perełek włoskiego wybrzeża. Synoptycy ostrzegają przed burzami niemal w całym kraju. Najsilniejsze spodziewane są na wschodzie i południowym wschodzie. Burzom będą towarzyszyć niebezpieczne zjawiska pogodowe, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii. Porywy wiatru towarzyszące burzom mogą osiągać do 95 km na godzinę, a lokalnie na południowym wschodzie możliwe są porywy do około 110 km na godzinę i niewykluczone są także lokalne trąby powietrzne. Zagrożeniem będą też silny deszcz i grad. Opady podczas burz na wschodzie prognozowane są do 40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do około 50 litrów i miejscami prognozowany jest grad o dosyć sporej średnicy. A w centralnej i częściowo w zachodniej Polsce burze będą słabsze. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do 20. Policja apeluje o ostrożność podczas wyjazdów na wakacje. Dostępna jest już internetowa mapa, na której są zaznaczane śmiertelne wypadki na drogach. Mapa aktualizowana jest codziennie, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia przez okres wakacji na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki policji prezentowana będzie mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu. Bieżąca aktualizacja mapy, w tym jej wizualizacja, ma skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rok temu w wakacje policja odnotowała prawie 5 tysięcy wypadków. Zginęło 468 osób, a prawie 5800 zostało rannych. Strefa wpływów to nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Gospodarzami są nasza redakcyjna koleżanka Renata Grochal, wicedyrektor Jedynki Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, prowadzący autorski program 360 stopni. Premiera pierwszego odcinka już za nami. Tutaj przez cały czas się włączają dwaj panowie, tak. Dwaj mężczyźni, z którymi będę właśnie rozmawiać. Co tydzień będziemy się spotykać w tym, jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, trójkącie. Jacek Czarnecki, Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry Państwu. Jarosław Kuźniar, Polskie Radio, trójka, tak jak ja. Łączy nas to, że jesteśmy nowi w tym radiu i w związku z tym chcemy wprowadzić trochę zamętu. A ja chciałem zaprotestować, bo my nie jesteśmy nowi. Będziesz protestował, prokuratura się domyśla. My z Jarkiem 26 lat temu tutaj pracowaliśmy. W tej trójce. Więc wszyscy jesteśmy z Polskiego Radia, więc to jest powrót, a nie jesteśmy nowi. Premierowe odcinki będą dostępne na podcasty.polskieradio.pl. Fragmenty strefy wpływów także w piątki o 18 w Polskim Radiu 24. Jeśli wakacje we Włoszech, to na pewno warto odwiedzić miasteczko Polika w regionie Campania. Miejscowość uznano właśnie za najpiękniejszą perełkę na całym włoskim wybrzeżu. Na drugim miejscu rankingu jest Nardo w regionie Apulia, a na trzecim Bonei na wschodzie Sardynii. W kategorii kurortów nad jeziorami w czołówce są Molveno w Trydencie, Appiano sulla Strada niedaleko Bolzano oraz Massa Maritima w Toskanii. Najpiękniejsze letnie miejsca wybrano spośród niemal 500 lokalizacji. W rankingu oprócz walorów estetycznych brano pod uwagę jakość usług hotelowych, krajobraz, stan wybrzeża i plaż oraz czystość wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wciąż może padać i grzmieć. Strefa burz będzie się przemieszczała na wschód. Tylko 19 stopni na wybrzeżu, do aż 30 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.

Dziś w audycji zaglądamy do Rzeszowa, w którym sztuka uliczna ma się bardzo dobrze. O tym, czy mural, czy malowidło ścienne może być dobrym sposobem opowiadania o lokalnej historii, porozmawiam z Joanną Jęczalik z Rzeszowskiego Inkubatora Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Michał Czerko, grafik, malarz, zajmujący się, jak samo sobie pisze, artystycznym malowaniem powierzchni płaskich. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. W ramach Festiwalu Wschód Kultury już jutro odbędzie się spacer śladami rzeszowskiej mapy murali. No, sztuka uliczna to dość nietypowy klucz do odkrywania miasta, a na pewno nie taki, o którym pomyślimy w pierwszej kolejności. Ale to może być z powodzeniem funkcjonujące rozwiązanie, bo tych murali w Rzeszowie powstało już całkiem sporo. Dokładnie, jest to taki niestandardowy sposób na zwiedzanie miasta. Rzeszowska mapa murali, która ma premierę podczas tegorocznej edycji Europejskiego Stadionu Kultury, to już drugie wydanie, ponieważ 3 lata praktycznie, Michał, podpowiedz mi daty. Tak, mniej więcej 2 lub 3. Około, tak. Wydaliśmy po raz pierwszy taką mapę. Ona cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Mapa też jest w wersji online i przez ten czas wejść jakby na tą mapę było około 50 tysięcy, także faktycznie powodzenie myślę, że jest dość spore i taka popularność murali w Rzeszowie również. Z tego, co obserwujemy, mieszkańcy zawsze radośnie reagują na kolejne realizacje w naszym mieście. Michał może to potwierdzić. Tak, i nawet chciałbym bardzo podziękować, bo niektóre osoby nawet zaznaczają te lokalizacje na mapach Google'a jako atrakcje turystyczne. Więc powstało to jakby samo z siebie, już zaczęło funkcjonować w ten sposób. To może być sposób na taki nietradycyjny spacer po Rzeszowie. Czy zarejestrowaliście ten moment, w którym temat rzeszowskich murali nabrał rozpędu? W którym okresie zaczęło ich powstawać naprawdę dużo, tak że pomyśleliście o tym, że warto taką rzeszowską mapę murali stworzyć? Pomysł stworzenia takiej mapy powstał w okresie pandemii, kiedy nasze instytucje kultury były zamknięte i szukaliśmy jakiejś takiej alternatywy dla naszych działań, dla działań Rzeszowskiego Inkubatora Kultury i Estrady Rzeszowskiej. I wtedy, przechadzając się po mieście, pomyślałam, że fajnie byłoby potraktować miasto jako taką jedną wielką galerię sztuki i po prostu zwiedzać miasto, bo wtedy akurat wszystkie instytucje były zamknięte, nie mogliśmy też tworzyć wystaw w naszej siedzibie. Także stąd też był ten pomysł. A faktycznie murale, najstarszy mural w Rzeszowie powstał w 2004 roku, a najnowszy kilka nawet tygodni temu. Po prostu na cały czas się tworzą z różnych inicjatyw, różnych osób. Także faktycznie murale powstają gęsto przez te 20 lat. No właśnie, czy ten pierwszy mural 20-letni już wciąż można obejrzeć? Dokładnie. Znajduje się na ulicy Sokoła 2. Jest to mural, który przedstawia mapę XVI-wiecznego Rzeszowa namalowaną przez Karola Henryka Widemana, więc jest to kopia takiej mapy. To chciałabym, byśmy porozmawiali trochę o samej formie, jaką jest mural, bo z jednej strony może być on bardzo ulotny, tak jak na przykład mural reklamowy, kiedy pełni on takie funkcje, no to potrafi się zmieniać na dobrze wyeksponowanej ścianie nawet z tygodnia na tydzień, no ale właśnie niektóre murale zostają z nami na długie lata. Które z tych rzeszowskich malowideł jest najsłynniejsze, najpopularniejsze? Patrzę na Tomasza, akurat Stańkę. Co byście powiedzieli? Ciężko powiedzieć, bo ja spotykam się z różnymi opiniami. Bardzo jest mi miło, bo najczęściej słyszę o saksofonie, który jest moim muralem, moim pierwszym muralem w Rzeszowie i nie ukrywam, że darzę go bardzo dużą sympatią. Aczkolwiek, nie wiem, czy wszyscy twórcy tak mają, no ale po namalowaniu czegoś, no za kilka tygodni już jakby średnio jestem, że tak powiem, z tego zadowolony. Ale mimo tego, że został on namalowany w dosyć spontaniczny sposób, to trzyma się dosyć fajnie i jest mi bardzo miło naprawdę, że słyszę od przypadkowych w zasadzie osób, że aha, saksofon, wow, no jest po prostu fajny, jest okej, jest super, tak? Wiem, że Michale, jesteś autorem wielu malowideł ściennych w Rzeszowie i okolicach. Przeczytałam, że jedną z twoich realizacji był ekomural. Czy mural naprawdę może być ekologiczny? Powiedzmy. Co to oznacza? To są jakieś specjalne farby, pewnie? Tak, są to farby fotokatalityczne i tutaj ich ekologiczność polega na tym, że zachodzi taka reakcja fotosyntezy, która pomaga w oczyszczaniu powierzchni tej ściany, tak? To jest, raczej byśmy sugerowali w tą stronę myśleć, a nie myśleć na zasadzie, że jak namalujemy mural, to zasadziliśmy 100 drzew. Bo to troszeczkę... No ale takie są, że tak powiem, przesłanki, tak ludzie mówią. Ja nie wiem, bo ja po prostu to namalowałem. Ciekawe, czy na elewację domów się nadaje ta farba. I tak, jest to stosowane często i ludzie sobie bardzo to chwalą. Natomiast paleta barwna jakby jest dosyć mocno ograniczona, bo bazą jest kolor biały. A jak wiadomo, to z białego się mocnych kolorów nie uzyska. No wiadomo, coś za coś zawsze. A jak ty jako twórca, artysta widzisz w ogóle rolę murali i sztuki w ogóle w przestrzeni miasta? No bo często te murale przypominają nam o ludziach, którzy kiedyś chodzili tymi ulicami, a których już na nich nie spotkamy. Ale nie tylko, bo to jest taka forma, która ma naprawdę niewiele ograniczeń, poza tak naprawdę wymiarami ściany. Tak. I powiem szczerze, że nawet miałem taką, powiedzmy, rozkminę ostatnio, bo jak zacząłem malować, jak się tutaj do Rzeszowa sprowadziłem, że tak powiem, to będzie już chyba 7 lub 8 lat, to miałem całkiem inne podejście do tego niż mam teraz. A mianowicie wtedy chciałem namalować wszystko i wszędzie. A teraz patrzę już troszeczkę pod innym kątem na to, bo tak jak tutaj pani redaktor mówi, jest dosyć mało ograniczeń, bo tak naprawdę namalować można wszystko w każdej formie, tylko trzeba to jakoś ciekawie ubrać i to zaproponować. A tutaj też pojawia się kolejna gałąź, która mówi o tym, że no, każdy widzi to wszystko inaczej, więc jakby z mojego punktu widzenia ciężko jest to wypośrodkować, ponieważ każdy ma inny odbiór. Nawet no, każdy z nas inaczej widzi dany kolor, który jest zestawiony, powiedzmy, w jakiejś palecie. Ja takich sytuacji przerabiałem już naprawdę setki i wiem, że no, jakby jest praca, która będzie się podobała komuś, a komuś nie, i takie po prostu są prawa tej natury. Wracam jeszcze do rzeszowskiej mapy murali. Rzeczywiście piękne malowidła możemy w Rzeszowie oglądać, ale i o to też was zapytałam, jak tylko tę mapę otworzyłam, nie tylko murale, bo także i graffiti. To jest taka forma, no, która może się kojarzyć różnie. Oczywiście ma swoje dwie strony. Niektórym pewnie w pierwszej kolejności kojarzy się z aktami wandalizmu, ale tutaj absolutnie nie o takim graffiti mówimy. Gdzie je znajdziemy? W naszej mapie mamy wyszczególnione dwa graffiti, tworzone właśnie przez Michała. I tutaj jest graffiti na Matejki 10 i na ulicy Lwowskiej 12. To graffiti właśnie Podwodny Świat na ulicy Lwowskiej 12, nie ukrywam, że jest moim ulubionym. Naprawdę jest to imponująca ściana. W zasadzie każda część jej, bo tam są też schodki, jest po prostu pomalowana, więc myślę, że to po prostu trzeba zobaczyć, przejść się tam. Fajne zdjęcia na Instagrama też tam wychodzą. Także taki tip mały, jeżeli ktoś miałby taką potrzebę. Tych graffiti na przestrzeni lat było też o wiele więcej, ponieważ w zasadzie na wielu edycjach Europejskiego Stadionu Kultury odbywał się graffiti jam, który zainicjował Michał. I tam właśnie na ścianach razem z innymi twórcami było tworzone graffiti. Jednak, no wiadomo, upływ czasu, inni ludzie, inne różne warunki sprawiły, że po prostu już w tym etapie na ten moment są po prostu na tyle zniszczone, że uznaliśmy, że nie będziemy ich umieszczać w tej mapie. Jutro w Rzeszowie będziecie oprowadzać po tych najciekawszych obiektach sztuki ulicznej w tym mieście. O której i skąd zaczynacie? Startujemy o godzinie 16:30 w Foza Zamku Lubomirskich, klub festiwalowy. Ale jeszcze wcześniej chciałam zaprosić na panel dyskusyjny wokół sztuki street artu. O godzinie 15:00 świetni goście. Będzie Michał, będzie Arkadiusz Andrejków, będzie Piotr Kolanko, Maciej Maślanka, Szczepan Rożek. także fajni rozmówcy. Porozmawiamy w ogóle o street arcie w Rzeszowie i o tym, co tutaj się dzieje, w jakim kierunku zmierzamy, co możemy jeszcze razem podziałać. A artyści Maciej Maślanka i Szczepan Rożek już za chwilę na antenie Trójki. Przyznam się wam, że uwielbiam graffiti za dowcip, za lakoniczność, za ten przekaz. Muralom oczywiście też warto się przyglądać, przystając choćby na chwilę w tym codziennym biegu. Może dzięki nim okolica, którą znamy bardzo dobrze, okaże się nagle wciągająca i spojrzymy na nią zupełnie inaczej. Joanna Jęczalik i Michał Czerko byli dziś gośćmi Trójki. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. się mną wziął. Nikt już nie zdradzi mnie. Widzę nowy świat. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Dwadzieścia pięć minut do południa. Dzisiejsze wydanie audycji Swoją Drogą nadajemy ze studia Polskiego Radia Rzeszów. Największe miasto Podkarpacia odwiedzamy w związku z trwającym festiwalem Wschód Kultury. Tegoroczne hasło to Move to Change. W tę ideę zmian doskonale wpisuje się wystawa Eskapada, o której za chwilę opowiedzą w Trójce. Artyści związani ze sztukami wizualnymi, kolektyw Pracownia 017, czyli Szczepan Rożek i Maciej Maślanka. Witajcie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Zdradzimy najpierw, skąd to 017 się wzięło. 017 to kierunkowy do naszego miasta Rzeszów. Urodziliśmy się w Rzeszowie, mieszkamy w Rzeszowie, więc wszystko ta nazwa jest. Przyszła nam naturalnie. Działamy tutaj, także lokalni patrioci. Wszystko jasne. Nasza rozmowa powinna się zacząć od pewnego miejsca na mapie Rzeszowa, czyli położonej przy ulicy Króla Kazimierza kamienicy z przełomu XIX i XX wieku. Powiedzcie, czym dla rzeszowian był ten budynek w ostatnich latach? Budynek w ostatnich latach stał tak naprawdę pusty. Był to nieużytek, jak to mówią sąsiedzi. Domek, który stał i w nim straszyło. Nic się nie działo. Ostatnimi czasy był tam dom aktora, ale przez wiele, wiele lat nic. Więc dostaliśmy możliwość zaaranżowania tej przestrzeni na nowo. W jednym pokoju wykonaliśmy, w jednym pomieszczeniu wykonaliśmy mural na całość, a resztę pomieszczeń zdobią nasze płótna. Czyli kamienica, która mieści się na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej, teraz staje się domem sztuki. Podczas trwającego festiwalu stworzyliście dla niej zupełnie nowy i współczesny kontekst. Czym w istocie jest Eskapada? No, Eskapada to jest taka swojego rodzaju podróż po wzorach i legendach europejskich. Wzięliśmy na warsztat właśnie, tak jak mówiłem, różne wzory europejskie, takie jak na przykład podkarpacki wzór, który występował na naczyniach codziennego użytku i również legendy. Tradycyjne hafty białoruskie, tak. Tradycyjne jakieś wzory z przepasek litewskich. Każdy obraz to inna historia, inna legenda, inne miejsce Europy i inny wykorzystany wzór. Patrzę teraz na folder, który przynieśliście z waszymi akrylowymi obrazami. Takie nieco demoniczne są te postaci. No tutaj występują również demony. Niektóre są dobre, niektóre złe. Chociażby jak rodzenice, które to były demonami przeznaczenia. Mamy również caretos. To są właśnie z tradycji portugalskiej. Duchy urodzaju, demony. Przemierali się na ludzie w obrzędach właśnie, by oddać cześć i żeby był dobrobyt. I te obrazy będzie można oglądać w kamienicy, jednej z kamienic rzeszowskich. I myślę, że to jest bardzo dobry przykład tego, że kultura i sztuka nie działają i nie powinny działać w oderwaniu od miejsc, w których są tworzone, i w oderwaniu od historii tak twórców, jak i odbiorców. Rozumiem, że liczycie na to, że wasze działania przyciągną mieszkańców Rzeszowa do miejsca, które w pewnym sensie umierało już. Tak, bardzo się cieszymy, że możemy jak gdyby zrobić nowe otwarcie tego miejsca, które jest zapomniane na mapie, i miejmy nadzieję, że to się, kolokwialnie mówiąc, miejscówka się rozkręci po prostu i będzie tam coraz więcej ciekawych wystaw. Na to liczymy, bo w naszym mieście brakuje takiego miejsca. I serdecznie dziękujemy za możliwość, że pojawiliśmy się. Oczywiście. Czego wymagało od was przystosowanie tej przestrzeni do tego, by była bezpieczna, by można w niej było prezentować sztukę? Tak naprawdę budynek został przystosowany do nas, został usprzątnięty. My tam weszliśmy i zaczęliśmy działać. Zaczęliśmy działać, czyli montaż obrazu i malowanie muralu, co zajęło nam około, cały montaż kamienicy zajął nam to około tygodnia czasu. Otwarcie tego miejsca na nowo to nie tylko będzie wystawa obrazów, ale o tym opowiemy państwu już za chwilę. Oh, Szczepan Rożek i Maciej Maślanka z pracowni 017 goszczą dziś w Trójce. Wasz artystyczny rodowód to graffiti? Jeśli kiwacie głowami. Można tak powiedzieć. Wiem, że działacie na wielu obszarach sztuki, od projektowania graficznego przez malarstwo po fotografię. Czy zatem forma to kwestia drugorzędna? Wydaje mi się, że tak, że do pewnych form po prostu dochodzimy z czasem. Nasze malarstwo sztalugowe to jest jak gdyby ewolucja naszego graffiti. Graffiti nas zaczęło nudzić, zaczęliśmy szukać nowej formy. Co będzie dalej, jeszcze ciężko powiedzieć. Znajdujemy się na różnych płaszczyznach, także. A jak opisalibyście tę rzeszowską scenę artystyczną związaną właśnie ze sztuką uliczną? Bo zaczynam czuć, że na Podkarpaciu street art ma naprawdę wysokie notowania, jeśli mogę użyć takiej sportowej nomenklatury. Ja myślę, że dopiero się rozwija. Mhm. Mi się wydaje, że jednak bym tak górnolotnych słów nie używał, bo jednak inne miasta lepiej stoją na tym poziomie. U nas to jeszcze, że tak powiem, mocno kuleje. Ale usłyszałam przed chwilą od poprzednich gości, że graffiti, które można oglądać w Rzeszowie, jest nawet dłuższe niż to przy torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu, więc nie jest tak najgorzej. No tak, no, może nie jest najgorzej, jeśli chodzi o długość, ale też... też liczy się jakość troszeczkę. To oddajmy się jeszcze na chwilę Eskapadzie, czyli projektowi przywracającemu życie w mury zabytkowej kamienicy. Obok działań wizualnych odbędzie się dziś set DJ-ski z muzyką elektroniczną inspirowaną kulturami Europy Wschodniej. To oczywiście koresponduje z ideą Festiwalu Wschód Kultury, ale też chyba jest to takie naturalne na pograniczach. Tak, zaprosiliśmy zaprzyjaźnionych DJ-i, czyli Electronic Bloom i Melody, którzy zagrają, którzy grali. Electronic Bloom rok temu również grał z nami podczas Europejskiego Stadionu Kultury, podczas naszej wystawy Eskapizm. Eskapizm. Zawsze to ESK się musi pojawić, jak rozumiem. Tak wymyśliliśmy. Wymyśliliśmy w tamtym roku i w tym roku się tego też trzymamy. Bardzo zgrabnie udaje wam się te litery wpleść. Czekam na to, co wymyślicie za rok. Spotkamy się i zapytam was o to na pewno. No, wiem, że nie tylko mural, nie tylko malarstwo akrylowe i nie tylko set DJ-ski, ale także pracę pewnej zagranicznej artystki. Tak, zaprosiliśmy Ashley Suszczyński, fotografkę podróżniczą ze Stanów Zjednoczonych, która bardzo otwarta była na naszą współpracę. Skontaktowaliśmy się z nią drogą elektroniczną i była otwarta bardzo na nasz pomysł. Tak, Ashley fotografuje ludzi, którzy kultywują dalej tradycyjne wierzenia w Bułgarii, w Chorwacji, w Hiszpanii, Portugalii. Ci ludzie przebierają się, zakładają takie maski, odpędzają złe duchy. Zapraszamy na wystawę, drogi państwa. Po prostu przyjść, zobaczyć. Zawsze możemy tam opowiedzieć więcej do każdej fotografii, do każdego obrazu. Bo też jak gdyby zostawiamy sobie pewien wachlarz do powiedzeń. O tak. Warto dodać również, że każdy z obrazów jest namalowany wspólnie przez nas dwójkę, czyli ma dwóch autorów. I jak się maluje na cztery ręce? Bo jak gra się na cztery ręce, to wiem, ale to tak raz jeden, raz drugi? Ja na szczęście jestem wyższy, to mogę malować na górze, a Maciej na dole. To ja robię dolne segmenty, ale tak na poważnie to jakoś się dzielimy. No, czasem ja robię na przykład wypełnienie obrazów, czasem robi Szczepan, projekty robimy wspólnie i spotykamy się gdzieś po środku. Tak, mamy różne stylówki, także... Fajnie tutaj właśnie staramy się łączyć. Tak, nasze jak gdyby solowe style są bardzo od siebie odmienne. Szczepan idzie w czarno-białe, w czarno-białe graficzne wzory, ja idę w ekspresję i full color. Więc gdzieś w naszych obrazach musi być i jedno i drugie po środku. To już wiem, jak rozpoznać, który z was odpowiada za którą część obrazu. Za oknem błyska, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dziś o godzinie 16 wernisaż Eskapady i do tego międzykulturowe dźwięki zabrzmią w Rzeszowie. Zapraszają Szczepan Rożek i Maciej Maślanka. Bardzo wam dziękuję. Zapraszamy, pozdrawiamy. Dziękujemy również, zapraszamy. Remember me, I'm the one. Całe 10 minut do południa. Mówimy dziś w audycji o festiwalu Wschód Kultury. To nie tylko Rzeszów. W najbliższy czwartek rozpoczyna się kolejna odsłona lubelskich innych brzmień, a w sierpniu festiwal zagości w Białymstoku. Odsłona lubelska zawsze zaskakuje programem muzycznym, a wiem co mówię, byłam na innych brzmieniach już kilkukrotnie i jeśli lubią Państwo poznawać nowe, czasem zupełnie nietypowe dźwięki, niezależne wytwórnie płytowe i twórców niepokornych, myślę, że lubelskie inne brzmienia są bardzo dobrym wakacyjnym adresem. W tym roku takim odkryciem, na razie jeszcze line-upowym dla mnie, jest gruziński indie-rockowy kwartet Bedford Falls. Niedługo, mam nadzieję, usłyszeć ich również na żywo. On the day that you were born, we'll be right back.